Naam. Katika sehemu yetu hii ya pili baada ya adhana, baadhi ya mambo ya tanbihi tunazozitoa leo, tutaangalia tanbihi ndogo tu. Itakumbukwa katika juma lililopita tulikuwa tukizungumzia katika kitabu hiki, kitabu al-ilm cha Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kauli ambayo tulitolea maelezo kwamba kuna msemo mashuhur, hum rijalun wa nahnu rijalun, wao ni watu na sisi ni watu. Tukasema msemo huu umesemwa na al-Imam Abu Hanifa rahimahullah, na tukatoa maelezo, tukapata fawaida nyingi. Sasa leo tutaangalia msemo mwingine kama huo, wafanana, lakini msemo huu ni msemo ambao uliosemwa na Imamu Malik rahimahullah, na mimi nitaunukuu. Huko vitabu vingi, kuna kitabu hapa kidogo kimetungwa na Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Raslani, kinaitwa Afatul Ilm, majanga ya kielimu ambayo tunakumbana nayo sasa. Moja katika majanga hayo akaelezea ni idhlalu ahli al-ilmi lil-ilmi, ni suala la kuwadhalilisha wasomi wa Kiislamu au wanazuoni, watu wenye elimu, kwa sababu ya elimu zao. Lakini huku mbele ndio akatunukulia maneno hayo ya Imam Malik, kama vile ambavyo nitanukuu tu baadhi ya mistari. Anasema laqad qa'ada as-salaf radhiyallahu alayhim qa'idatan min al-qawa'id al-jami'a. As-salaf wameweka kaida, miongoni mwa kawaida zikae kawaida ambazo zilizokuwa ni zinamgusa kila mtu jumla jamala, kwa ujumla kabisa. Fakalu, wakasema al-ilmu yu'ta ilayhi wala ya'ti ila ahadi. Elimu ni hufuatwa, wala elimu haimfuati yoyote. Naam. Maneno haya ni maneno ambayo ameyasema Imam Malik, kama vile ambavyo alivyoandika shekhe, lamma qadima Harun Rashid amirul mu'minina, anamzungumzia tarehe katika utawala wa al-Abbasiya. Kulikuwa na mtawala huyu anaitwa Harun Rashid, na mtawala huyu katika ukhalifa wake alitawala kuanzia mwaka 170 hijiria mpaka 193 hijiria. Alipoenda Madina, Imam Malik yeye alikuwa mji wake ni mji wa Madina. Lamma qadima, alipowasili, ba'atha ila Malikin falam ya'ti. Harun Rashid Amir al-Mu'minin akamwita Imam Malik, bwana nitieni Imam Malik aje. Lakini Imam Malik hakwenda, hakuitikia wito alioitwa na Amir al-Mu'minin Harun Rashid. Faqala lahu Abu Yusuf, Abu Yusuf akamwambia Harun Rashid ya kwamba yablughu ahla al-Iraq annaka ba'atta ila Malik falam ya'tik. Mpaka Iraq habari hizi zishafika kwamba wewe ulimwita Imam Malik hakuja, zishaenea. Yani kama unavyoona hivi sasa kwamba mtandao likifanyika jambo basi Gaza, na habari hizi zilienea mpaka Iraki huko. Akamwambia ib'ath ilayhi man ya'tika bihi karahan, mimi nakuomba Amir Harun Rashid, mwite tena sasa, mara hii mpelekee mtu ambaye atakayemleta sasa kwa nguvu, akitaka asitake. Fabaatha ilayhi Rashid maratan thania, lakini Harun Rashid akamwita tena kwa mara ya pili, sio rai hii kwamba alete kwa nguvu, akamwita tena Imam Malik, ebana njoo, unaitwa kwa lugha kisasa, kama mfano kwamba mtu aitwa ikulu, shekhe anaswalisha msikiti fulani, lakini kaambia bwana mheshimiwa ikulu anakuita, sema akaja mara ya pili, watu wajumbe, ebana mheshimiwa ikulu anakuita. Kwa hiyo mara ya pili Imam Malik faatahu, akamwendea, yani kwa maana akakubali wito, akaenda kwa Amiri Minin Harun Rashid. Story refu lakini tunaikata. Faqala lahu Rashid, Harun Rashid akamwambia Imam Malik, mimi nimekutia jambo hili. Jambo gani? Ta'tina hatta nata'allamu alayka wa nasma'a minka, ni kwamba uje ikulu hapa ili utufundishe na tusikie elimu yako, uje hapa ikulu. Qal Imam Malik, akamjibu Harun Rashid akamwambia aslahaka Allah, yani Allah kuongoze kwa njia, innal ilma yu'ta wala yati, elimu hufuatwa na elimu haimfuati mtu. Ndio hiki kipengele chetu cha leo, tunataka tufahamishane kwamba elimu, Imam Malik anamwambia nani, kiongozi huyo, kwamba elimu inafuatwa na kwa elimu haimfuati mtu. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu, achilia mbali si wafalme, wao hutaka wakasomeshwe majumbani. Wakasomeshwa wapi? Majumbani. Ebone, mbona hii unakwenda kinyume na kaida ya salaf? Kaida ya salaf ni kwamba elimu uifuate wewe, uje msikitini kusikiza darsa. Kwa hivyo Imam Malik alikuwa ni mtu mwenye msimamo, hakutetereka ikawa amejishusha hadhi kwa sababu kaitwa na mkubwa aende akamsomeshe ikulu. Kwa hivyo basi na inshallah muda gani na gani unataka basi inshallah hana tatizo, nitakuja. Bwana, elimu inafuatwa, elimu haimfuati mtu. Hii ndio principle. Akasema kala Harun Rashidi akasema hivi, nati watamna'u nnasa hatta nansarif, haya tutakuja huko nyumbani kwako au msikitini, lakini tukija uwazuie watu wengine wasiingie kusoma mpaka tumalize sisi, hatta nansarif, tuondoke ndo watu wengine waje. Kwa hivyo wakija mheshimiwa wale wengine pangu pakavu. Ngojeni kwanza. Kuna nini? Wakisha kuondoka, haya njoni. Wewe kitabu gani tunasoma? Hadithi tunasoma Musalahul Hadithi. Lakini wakubwa washafanya nini? Washasoma. Hii ni khilafu ya manhaji salaf salim. Manhaji salaf inataka kwamba mtu ahudhurie darsa pasipo na kujikweza kwamba yeye kwa sababu labda au lee yeye kwa sababu labda ni kwamba aende katika darsa, watu sio, wanakaa chini naye akae chini. Ishazoea labda kwake sitting room makochi anajitanua kwa sababu ah pale ngina msikitini itakuwa nini? Aende msikitini akasome. Kama pesa ni za huko huko kwako, lakini katika swala la elimu ujichanganye na watu usome, na hii ndio fadhila ya elimu. Ukasome, uchukue kitabu nyumbani kwako uende msikitini ukasome. Sasa kuna wengine wanahisi kwamba unajua bwana mimi sio kama sitaki kwenda pale, lakini msikiti wenyewe bwana vipi kwani hata AC hauna? Basi basi ile nankera msikiti ule. Kumbe yeye kwake akiingia saa 24 mukayif. Sasa kuja msikitini kwa sababu ni watu wa hehohe, hakuna air condition. Kwani hakuna msikiti wenye air condition hapa? Ah, upo. Ah, basi huo nitakwenda, huo nitakwenda. Sasa sio mambo ya kisalafu. Akasema Imam Malik qal idha muni'a al-ilmu min al-'ama lam yanfa' Allahu bihi al-khasa wala al-'ama. Ikiwa elimu itazuiliwa kwa jumla jamala, basi Allah anaondosha manfa ya elimu kwa wale haswa na kwa wale am. Yani kawa sasa sisi tuanze kuwapangia watu nyakati wale watu wote ambao labda wana simu zao smartphone macho matatu wale tunawapangia muda fulani alafu tutapanda juu huko sawa. Alafu sasa ndio tunateremka chini hapa, tunaanza kupiga makelele. Kwa kina nani? Pangu pakavu. Allah anaondoa baraka elimu hiyo. Anaiondoa baraka, si kwa yule anaosoma peke yao na kwa hao wanaosoma wote pamoja. Tunamalizia kipande cha mwisho. Fadhahaba ar-Rashid ila manzili Malik. Amiri al-Mu'minin Harun Rashid akakubali na akabidi aende nyumbani kwa Imamu Malik. Wa ajlasa malikan ala al-minassa allati yajlisu alaiha hatta yasma al-hadith. Amir al-Mu'minin Harun Rashid alipofika kwa Imam Malik, basi akafukuzia kukaa katika sehemu ambayo inaitwa al-munassa. Al-minassa au al-manassa ni sehemu kama ni kajukwaa hivi ka platform kuna kumeinuka kidogo. Imam Malik akikaa hapo, ujue kwamba sasa anasikiliza hadithi katika ile hali ya wanafunzi au katika hali akikaa hapo. Akikaa sehemu nyingine story nyingine, lakini akikaa hapo inakuwa sasa tayari. Kwa hivyo Harun Rashid akaenda akakaa pale patap. Fakala lahu Malik, Imam Malik pale pale hakumkopesha, akamwambia ya Amir al-Mu'minin, ewe Amir al-Mu'minin, ma adraktu ahla baladina illa wahum yuhibbuna an yatawadhau lillah. Watu wa mji huu ni kwamba mimi nimewakuta na nimewadiriki, hakuna jambo kubwa kwao isipokuwa ni kufanya tawadhau lillah, wanakuwa ni wanyenyekevu kwa ajili ya Allah. Ni maneno ambayo yalikuwa ni maneno ya kijitu kizima. Fanazala ar-Rashidu anil manassa, Amiri al-Mu'minin akashuka chini sasa, akateremka katika ile platform akakaa chini, akaona da hapa bwana nimeshushuliwa hapa. Kwa nini? Kwa sababu kishazoea kukaa ile ikuluku ile, basi akaona hapa na mimi nikae. Mama Ali akamwambia vipi wewe? Basi kujela sabaina ya Malik. Harun Rashid akakaa mbele ya Imam Malik tawadhuan, mnyenyekevu kabisa, li ilmihi wa inqiyada li qawli, kwa kufuata kauli yake. Kwa hiyo yabainika ya kwamba ndugu zangu wa Islam, katika suala la kusoma, sehemu ile ambayo anaokaa shekhe mfundishaji haruhusiki kukaa mwanafunzi. Mwanafunzi utakaje sehemu ya shekhe? Mfano labda hapa kiti hichi wanakitubia mashekhe, hasa kumvute mwanafunzi naye yuko, haiwezekani. Kwamba kuna darasa za nyingine ndogo ndogo sehemu hii si wanakaa mashekhe? Wakae huko wanafunzi wafundishane, sio hapa. Ni heshima ambayo ni ya manhaji ya kisalafu. Na vile vile tunapata faida nyingine kwamba huyu amiri al-mu'minin amekaa chini katika kusoma. Amekaa wapi? Chini. Tena kukaa chini yenyewe ndio hii kwamba magoti yake na magoti ya mamaliki yamegusana. Asomeshwa. Hii ndio manhaji salaf katika kusoma. Sasa usomaji kwamba mtu anataka aende msikitini iwe kuna position yake maalum, vipi hapa pana feni hapa? Vipi AC imewashwa? Anasema ni kwamba wewe kama unataka kusoma kaa mbele ya mwalimu uweze kusoma katika hali kama hii. Na vile vile tunapata faida kwamba siku zote mashehe wafuatwe, wale wenye elimu wale wafuatwe, hata akiwa nani mtu. Angalia huyu, tuseme kama ni waziri mkuu kamfuata shehe. Sasa tujui kwa shehe kulikuwa na nini, kulikuwa kuna sofa seti, kuna nini, na akakaa chini. Kwa mashehe wafuatwe, na wafuatwe tu kwa kila kitu. Ikiwa mtu anataka ana swala lake amfuate shehe, sio kakutana njiani da imekuwa heri bwana, yani mimi nilikuwa nataka nipite hivi lakini kama Mungu kaniongoza na swala langu bwana wewe mfuate sio unakujua kwake kamkumgee fuate. Kwamba mtu ana sadaka yake mfuate shekhe kwake nyumbani, bwana nimekuja na sadaka yangu hii. Hii ndio manhaji ya kisalafu katika kuwafanyia ihtiram mashekhe, isiwe tu kwamba watu wanaona raha tu kwamba bana pale pana, yani ukienda pale bana siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, lakini hakuna ile ihtiramu ya wale ambao wanosanishwa. Vile vile katika masala ya ushauri na mambo mengine mbalimbali, basi tutakatisha hapa, lakini hili inshallah linaendelea, tutakuja endelea nalo juma lijalo katika sehemu ya mwisho ya maelezo haya. Tutaendelea inshallah tena kesho na tafsiri. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum inshallah.